Czesław Lang i Polskie Radio. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10 lipca, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent skierował do Sejmu ustawę wzmacniającą system obrony państwa. Przyszłość Ukrainy, akcesja Szwecji i więcej pieniędzy na obronność to główne tematy szczytu NATO w Wilnie. Jeszcze dziś rząd zajmie się ustawą o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział skierowanie do Sejmu ustawy dotyczącej wzmocnienia systemu obronnego państwa. Jak argumentował, decyzja o podjęciu zmian legislacyjnych była wynikiem analizy przebiegu wojny na Ukrainie oraz oceny polskich rozwiązań dotyczących kierowania obronnością. Postanowiliśmy uruchomić proces wdrożenia na poziomie ustawowym kilkudziesięciu daleko idących rozwiązań prawnych wzmacniających system planowania obronnego w państwie. Celem tych przyszłych zmian jest wzmocnienie koordynacji władz politycznych oraz wojskowych w planowaniu obronnym zarówno podczas pokoju, jak i podczas potencjalnego kryzysu. Zwiększenie szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Wzmocnienie systemu obronnego w sytuacji zagrożeń o charakterze hybrydowym i podprogowym, które dzisiaj są niestety realizowane przez Federację Rosyjską. W Legionowie prezydent wziął udział w odprawie kierowniczej kadry MON-u i Sił Zbrojnych przed ruszającym jutro szczytem NATO w Wilnie. O nadziejach Ukrainy względem tego szczytu mówił w Rydze przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. W stolicy Łotwy szefowie parlamentów Polski i krajów bałtyckich podpisali deklarację popierającą włączenie Ukrainy do NATO. Gdyby przekaz szczytu w Wilnie był tak mocny jak dzisiejsza deklaracja, wówczas stałby się tym celem, do którego dąży Ukraina. Rozumiemy jednocześnie, że do każdego celu trzeba dążyć, dlatego idziemy krok za krokiem wspólnie z wami do tego, aby już w najbliższym czasie Ukraina zdobyła członkostwo w NATO, ale też w Unii Europejskiej. Jak w aliancji, jak w Europejskim Sojuszu. Wiadomo, że w Wilnie Ukraina nie dostanie zaproszenia do NATO, ale Zachód chce przede wszystkim dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie. Tymczasem Niemcy i Stany Zjednoczone blokują oficjalny wniosek Ukrainy o członkostwo w sojuszu, pisze niemiecki dziennik Bild. Wcześniej brytyjski Telegraf informował o niemieckich przygotowaniach do zablokowania wniosku. Pretekstem jest fakt, że kraj musi oficjalnie zapytać NATO, czy może przystąpić, zanim proces się rozpocznie. Jak dowiedział się Bild, dokładnie to planował zrobić jutro prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski chciał poprosić o przyjęcie do sojuszu, wiedząc doskonale, że wstęp do tej organizacji może zająć lata i że wojna z Rosją musi się najpierw skończyć, zanim będzie to formalnie możliwe. Jednak pierwszy krok zostałby wykonany, a Ukraina byłaby nieodwołalnie na drodze do NATO. Jeszcze dziś rząd zajmie się ustawą o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów. To jedna ze sztandarowych obietnic partii rządzącej. Jak powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek, jego ugrupowaniu zależy na jak najszybszym procedowaniu ustawy o bezpłatnych lekach dla dzieci do 18 roku życia i seniorów powyżej 65 lat. Zależy nam na tym, aby to rozwiązanie było procedowane, bo to kolejna nasza obietnica, która wynikała z rozmów z Polakami i z ula programowego, który odbył się kilka tygodni temu. To kolejny dowód również na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne i dotrzymuje słowa. Mamy nadzieję, że ta ustawa również w najbliższym czasie także przejdzie cały swój tok legislacyjny. Według obecnych przepisów bezpłatne leki przysługują tylko osobom powyżej 75 roku życia. Będą kontrole w zakresie możliwej zmowy cenowej na rynku malin. Decyzję podjęto w związku z nagłym spadkiem ceny tych owoców w województwie lubelskim. O tym, jak będą wyglądać kontrole podmiotów skupujących maliny, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. W zależności od instytucji, która będzie tę kontrolę przeprowadzała, poczynając od pracy na dokumentach, kończąc na pracy, którą wykonuje inspekcja sanitarna, czy też główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, to będą również i działania laboratoryjne. Celem resortu rolnictwa jest, by cena za kilogram malin przemysłowych oscylowała w okolicy 5,50 zł.

tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiemy, oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiemy, oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Żyły skute mary, napruchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Trójce do trzeciej. Naszym gościem teraz jest dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, pan Michał Sęk. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się, ponieważ na krakowskim przedmieściu w Warszawie i na terenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu otwarto wystawę plenerową Wołyń 1943-2023, 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Wystawę od razu powiem, można oglądać do końca lipca tu i tu. Różnica jest chyba jednego dnia, więc drodzy Państwo, trzymajmy się 30 lipca na wszelki wypadek w takim razie w obydwu lokalizacjach. Zacznijmy w takim razie od tych lokalizacji. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Co zadecydowało o tym wyborze? Mhm. Dwa miasta, zarówno Warszawa, jak i Wrocław, są to miasta, które zwłaszcza w 22 roku po już pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę stały się takimi miastami, które przyjęły na siebie czy ciężar, czy właśnie dokonały takiego gestu solidarności, przyjęcia procentowo największej liczby uchodźców z Ukrainy. Wrocław jest też szczególnie ważnym miastem z tego względu, że po 43 roku, ale właściwie też po 45 roku, w takim przesiedleniu równoleżnikowym, właśnie z terenów dawnego Wołynia czy Galicji, były również przesiedlane osoby, tam znalazły swój dom. Nawet krążył taki właśnie żart, że pan z Wrocławia, ja z Wrocławia, pan również z Lwowa. Znaczy no w tym sensie, że to jest taki, był to kierunek osiedlania się Polaków, którzy kiedyś zamieszkiwali teren obecnej Ukrainy. Natomiast jest to też miejsce, również Warszawa, który w naturalny sposób ta wspólnota obecna w roku 23 jest właśnie taką różnorodną wspólnotą, to znaczy żyją ze sobą Polacy, Ukraińcy, pracujemy ze sobą, rozmawiamy rozmawiamy, nasze dzieci spotykają się w szkołach i wydaje się, że tym bardziej ta 80. rocznica zbrodni wołyńskiej wymaga od nas, abyśmy mogli z poszanowaniem teraźniejszości, z taką perspektywą, jaka karta historii jest teraz zapisywana, co jeszcze przed nami, umieli również rozmawiać o wydarzeniach sprzed 80 lat. To jest trudne, zwłaszcza jak jedni chcą, drudzy nie chcą i nie wiadomo jak zacząć i nie wiadomo jak rozmawiać. No właśnie taka debata była związana, zorganizowaliście Państwo w związku z tą wystawą. Zorganizowaliśmy rozmowę przede wszystkim po to, aby podjąć temat Wołynia jako coś, bym powiedział, koniecznego. To znaczy, że właśnie proces przebaczenia, pojednania, budowy wspólnej przyszłości nie może zakładać jakiegoś milczenia. To znaczy, to nie jest tak, że jak upłynie trochę jeszcze więcej czasu, to coś się naprawi. Zazwyczaj właśnie rzeczywistość, jak uczy historia, działa dokładnie odwrotnie. To znaczy, że jeżeli czegoś nie omówimy, nie przepracujemy, to w najmniej oczekiwanym momencie wybucha. A musimy mieć jeszcze świadomość, że Rosja akurat bardzo skutecznie chce nas też dzielić tematem Wołynia, przede wszystkim ekshumacji. I tutaj szczególnie powinniśmy dużo takiego wysiłku jakby my podejmować jako Polacy. Natomiast mieć też taką świadomość właśnie, że drugiej strony do niczego jednak nie musimy zmusić. Jeżeli oczekiwalibyśmy symboli, które tak naprawdę będą wymuszone, to nie wiem, czy nam są te symbole potrzebne. Wydaje mi się, że bardzo też ważne wydarzenia miały miejsce w ostatnich dniach. Zarówno wizyty premiera, prezydenta, przewodniczącego Episkopatu Polski. Natomiast my przede wszystkim chcieliśmy zaprosić mieszkańców Warszawy, mieszkańców Wrocławia do takiej wspólnej refleksji, to znaczy co z tego Wołynia my chcemy wziąć również dla nas, dla budowy lepszej przyszłości. I w takim razie po zarysowaniu tego obrazu, który przyświecał zorganizowaniu takiej debaty, co wynikło właściwie z tych rozmów, na razie do tej pory oczywiście, z tego spotkania, jakie wnioski ewentualnie na bieżąco oczywiście wyciągnęli rozmówcy i uczestnicy. Pierwsze wnioski dotyczyły tego, aby na pewno stawać w prawdzie, to znaczy poszukiwać prawdy, a jednocześnie tej prawdy nie pozostawiać tylko liczbom, w tym sensie historykom, dlatego że od już kilku lat historycy są w swego rodzaju impasie, spierają się o liczby. To jest oczywiście ważny proces, którego też musi zostać on obiektywnie pozostawiony specjalistom, tym, którzy badają właśnie na przykład liczbę ofiar, zarówno licząc wieś do wsi i sumując, jak i jednocześnie na przykład na podstawie danych statystycznych, spisów ludności, czy było to poniżej 100 tysięcy Polaków, czy powyżej. Natomiast sam fakt ogromu zbrodni jest niewątpliwie faktem. To znaczy nie ma jakiegoś dylematu, że nieznani sprawcy, czy właśnie też musimy zdawać sobie sprawę, że temat zbrodni wołyńskiej jest tematem bardzo żywym w wielu domach. Kiedy zapraszaliśmy na wystawę, na rozmowę, wiele osób albo potwierdzając nam obecność, albo nawet mówiąc, że nie będą w stanie przyjść, pisały, że dla nich Wołyń jest czymś osobistym, bo na przykład babcia czy prababcia została uratowana, ostrzeżona przez właśnie na przykład jakiegoś sąsiada, Ukraińca i dzięki temu przeżyli. Bo to nie tylko chodzi o to, ile osób, ale też jak. Jak, a jednocześnie też, żebyśmy mieli taką świadomość, że oprócz zbrodni dokonanych właśnie przez nacjonalistów z UPA, również byli bohaterscy Ukraińcy, którzy właśnie z narażeniem swojego życia wspomagali, czy to właśnie dzieląc się chlebem, czy nawet informując właśnie... No ale chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, że istnieli wspaniali ludzie, ale debata jest wokół tego okrucieństwa, które wtedy zaistniało, nie tylko liczby zabitych osób, ale sposobu, który rzeczywiście chyba był wyjątkowo zły na kartach historii. Trudna debata, trudna rozmowa, wystawa, która gdzieś prowokuje do refleksji. Co możemy zobaczyć, co możemy przeczytać na tej wystawie? Przede wszystkim możemy na początku zapoznać się z informacjami na temat w ogóle zbrodni wołyńskiej. Nie uciekamy od słowa ludobójstwo, pokazujemy właśnie dane, fakty i to jest bardzo ważny moment, to znaczy tego, żeby właśnie przechodząc do kolejnych planszy, kiedy poznajemy również bohaterów, właśnie osoby, które również pomagały, ratowały, czy też wchodzimy na, oglądając, obserwując kolejne plansze dotyczące właśnie trudnego dialogu, czyli dlatego, że te próby zbliżenia są podejmowane już od wielu lat, to znaczy i one niestety, pomimo wysiłku wielu, bym powiedział, ludzi dobrej woli, one jednak są w bardzo jednak takim momencie bardzo, bym powiedział, początkowym. Jeżeli myślimy, że zbrodnia miała miejsce 80 lat temu, jeśli liczymy Polskę czy Ukrainę, ale że mamy już wolność od 30 lat, no to to jest proces, który jednak nie zabliźnia się ta rana. Czyli ta idea jest związana, rozumiem, też z edukacją tych, którzy przyjechali do nas i są. Zdecydowanie tak. Wystawa została przygotowana w języku polskim, w języku ukraińskim. Również z tego względu, że jeżeli podejmujemy, jeżeli jesteśmy świadomi, że obywatele Ukrainy w ramach swojej edukacji szkolnej nie podejmowali tematu Wołynia, no to zamiast się w jakimś sensie obrażać, powinniśmy my zadbać o tę edukację. Pamiętając również, że Ukraińcy mieszkający w Polsce, czy właśnie szczególnie w Warszawie, w Wrocławiu, mają właśnie szansę od nas się dowiedzieć. Wiedzieć o Wołyniu. O, to są trudne informacje, bo dobrze się dzielić dobrymi wspomnieniami, a trudno się dzielić tymi okrutnymi, które cały czas prześladują gdzieś te relacje i nie budują, a gdzieś zawsze powodują jakiś rodzaj krateru pomiędzy. Ale nie ma takiej rzeczy, której podobno nie można naprawić. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie i na terenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu wystawa Wołyń 1943-2023. Naszym gościem był dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, pan Michał Sęka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Infinite stars, and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Come on and dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drop. Be here now with me. Won't you be here now?

Ten moment, kiedy trzeba ćwiczyć ten odruch, jakże ważny odruch decyzyjny. Małe, drobne rzeczy, a potem jednak te najważniejsze. Głosować trzeba, drodzy Państwo, głosować na naszą listę. Sprawdźmy, co tam się dzieje na tej naszej liście. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. 66. wydanie Listy Przebojów Trójki odbyło się w ostatni piątek, a byliśmy w Międzyzdrojach, gdzie trwał Festiwal Gwiazd. To właśnie stamtąd dla Państwa realizowaliśmy Listę Przebojów Trójki, w której to na miejscu 27. był Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, spadło ostatnio o 5 miejsc. Oczko niżej niż w poprzednim wydaniu, Rammstein, Adieu i ostatecznie miejsce 26. Adieu. Za to Bartas Szymoniak nieznacznie, ale jednak do góry jedno miejsce. Na 25. była jego piosenka Ulotne. Jeżeli mają Państwo swoje ulubione piosenki, na które chcieliby Państwo zagłosować, to jest dobry moment. Czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 12, a głosujemy, wiadomo, na dwa sposoby. Jest nasza aplikacja, czyli można używać smartfona, albo internetowa strona lptpolskieradio.pl, a w piątek od 19 zapraszamy na 67. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Coś spadnie na głowę. uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Zawsze cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Powolutku zbliżamy się do godziny 15:00, słonecznie za oknem, przynajmniej u nas. Bardzo dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Dobrego dnia, drodzy Państwo, i zostańcie z Trójką. Trzeci Polskiego Radia. Wtedy, czy wart jestem wspomnieć.